W poprzednim odcinku Gohan, Krillin i Piccolo stoczyli desperacką walkę z Nappą. Tymczasem do pola bitwy zbliża się Goku. Czy zdąży, zanim Saiyanie zabiją jego przyjaciół? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 12. Żegnaj Piccolo. Gin. Piccolo, uciekaj, Gohan. Nic ci nie jest? Pomocy. Uciekaj, dopóki możesz. Nie opuszczę cię. Trzymaj się, tata zaraz wróci. Miałem go zostawić na koniec, ale przecież i tak wszyscy zginiecie. Czyjaś moc gwałtownie spada, ktoś umiera. Moje życie się kończy. Goku nie zdążył uratować Piccolo, ale mój mroczny bliźniak umarł piękną śmiercią. Jestem z niego dumny. Kami, nie odchodź. Co za żałosny koniec. Potężny Piccolo ginie w obronie małego Mazgaja. Proszę. Gohanie, ty jedyny nie traktowałeś mnie jak potwora. Tata mówił, że odkąd się odrodziłeś, nie jesteś taki zły. Teraz już tylko zrzędzisz. Chyba miał rację, ale moja mama się ciebie boi. Obiecałeś, że nie użyjesz promieni. Kłamałem. Nie możesz ufać wrogowi. Ale ty nie jesteś moim wrogiem. Prawdę mówiąc, ten rok nie był taki zły. Dziękuję. Żegnaj, przyjacielu. Kami. Pokaż, na co cię stać. Masenko! Niemożliwe. Siedemset? Tysiąc pięćset? Co takiego? Nappa? Poziom jego mocy wzrósł do 2800. To mi się podoba. Prawie zamalało. Masz jeszcze jakieś asy w rękawie? Moc gwałtownie spada. Całą zużył na jeden cios. Piccolo, wybacz. Chciałem cię pomścić. Uciekaj. Pozdrów martwych przyjaciół. Nie mam siły na ucieczkę. Nie martw się. Kiedy Kakarot zobaczy twoje zwłoki, powiem mu, jaki byłeś dzielny. Chmura? To tata. Goku. Nareszcie wpadłeś. Trochę mi cię szkoda. Powstałeś z martwych, przemierzyłeś tyle kilometrów, a mimo to zginiesz dziś z naszych rąk. Piccolo? Zginął w mojej obronie. Tien. Yamcha. Wkurzyłeś się, widząc trupy swoich przyjaciół? Był tu gdzieś jeszcze jeden, ale niewiele z niego zostało. Miał wybuchowy charakter. Te dranie zabiły cię, Ocu. Kami też umarł. Nie ma co rozpaczać. Wkrótce spotkacie się w zaświatach. Jego moc rośnie błyskawicznie. Takich lubiłeś? Spróbuj tego. Chodź, Gohan. Krillin. Przepraszam, że to trwało tak długo. Masz. Zjedzcie ją na pół. Magiczna fasolka? Nie wiedziałem, że Korin wciąż je ma. To ostatnia. Zjedz ją, mnie nie pomoże. Ja już jedną zjadłem. W takim razie zachowaj ją na później. W walce z nimi nie mam najmniejszych szans. Jeśli jej nie zjesz, wyrzucę. Dzięki. Teraz ty. Krillin, jesteś znacznie silniejszy niż rok temu. Też tak myślałem, dopóki on nie wdeptał mnie w ziemię. Tylu z nas zginęło. To cud, że ktoś przeżył. Gohan, ledwo cię poznałem. Ciężko trenowałeś. Piccolo uczył mnie przez cały rok. Chciał, żebym był silny tak jak ty, ale Piccolo zginął i smocze kule nikomu już nie przywrócą życia. Zapłacą za to. Nas trzech na ich dwóch. Ty trenowałeś z królem Kai. Teraz ich pokonamy. To moja walka. Nie wtrącajcie się. Usiądźcie tu i kibicujcie. Oszalałeś? Nie wyobrażasz sobie, do czego są zdolni. Sam nie dasz rady. Tato, on mówi prawdę. Goku, dokąd idziesz? To nie jest dobry pomysł. Co on robi? Nigdy wcześniej nie był tak wściekły. Może lepiej nie wtrącajmy się do walki. Myślisz, że się boję? A może chcesz dołączyć do przyjaciół w zaświata? Zapłacisz za wszystko. Tata jest super. 7000? 8000? To niemożliwe. Vegeta, co mówi twój skaner? Ponad 8000. Niemożliwe, pewnie się zepsuł. Już po tobie. Nawet nie będę musiał użyć Kaiokena. Kaioken? Milcz, potężny Nappa nie boi się nikogo. Co? Jak to możliwe? Skąd ta moc? Wyglądałeś na silniejszego wojownika. Co takiego? Naśmiewasz się z mojej siły? Jeśli to było wszystko, na co cię stać? Naprawdę? Zaraz dam ci nauczkę. Dziwne. Kiedyś był równy Raditzowi. Za tobą. Nie zauważyłem, jak go przeskoczył. Jest za szybki. nie mógł rozwinąć się tak bardzo w tak krótkim czasie. To za Ciao Cu. Niech cię diabli. A to za Jamcie. Ty mały, paskudny draniu. Na więcej cię nie stać? Niemożliwe. Przeżył taki cios. To za Tiena. Co się ze mną dzieje? Dlaczego on jest taki silny? A to za Piccolo. Goku jest niepokonany. Ty draniu! Zabiję cię. Jesteś silny, ale nie umiesz tego wykorzystać. Należę do elity wojowników. Nie pozwolę ci ze mnie pić. Będziesz błagał o śmierć. Zacznij myśleć, Nappa. Gniew cię zaślepia. Spróbuj ochłonąć. Racja. Muszę się uspokoić. Wyprowadził mnie z równowagi. On ma cegłę zamiast mózgu. Będę musiał interweniować osobiście. Udało ci się mnie wkurzyć, ale to przeszłość. Teraz będę precyzyjny jak maszyna. Doskonale. Pokaż, co potrafisz. Doigrasz się. Każdy idiota widzi, że Kakarot jest silniejszy. Tato. Już po tobie. Nie żartowałeś. Jesteś trochę silniejszy. Trochę? Wcisnę ci te słowa z powrotem do gardła. Teraz zginiesz. Nikt normalny nie odbiłby takiego ciosu. Uważaj, bo zrobisz komuś krzywdę. Nawet go nie drasnąłem, choć to moja najsilniejsza technika. Naprawdę jesteś twardy, ale Kamehameha powinna na ciebie wystarczyć. Dość, cofnij się na pa. Zdrajca jest lepszy od ciebie. Co takiego? Przez twoją bezmierną głupotę muszę osobiście dokończyć tę walkę. Niższy włącza się do walki niedobrze. Nawet olbrzym się go boi. Już wkrótce pojedynek Goku z Vegetą. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Przez Vegetę zginęli moi przyjaciele. Ciesz się, że mogłeś stoczyć walkę z elitą wojowników. Daleko ci do elity. Nauczę cię pokory. W następnym odcinku siła Kaiokena. Pokaż mu, tato!